mevzuyu mu konuştunuz? Öncelikle bu mevzuyu mu Ahmet'le konuştunuz? Bir şey olarak küçük bir belliğime girsin diye onu bir, evet. Ben bir şey yapamayız inşallah. Şimdi bizim her şeyden önce kendisine itaat ettiğimiz, kendisine ibadet ettiğimiz, diğer bir ifadeyle ibadet edeceğimiz ilahımızı iyi tanımamız gerekir. Allah'ı iyi tanımamız gerekir. Bunu geçenki dersimizde de ifade ettiğimiz gibi, Ahmet'im ilk geldiğinizde işte bir şeyler anlattık ya, orada değinmiştik hatırlarsanız veya bilmiyorum siz sonra mı geldiniz. Ama neticede bir önceki sohbetimizde bundan bahsettik. Yani dedik ki Allahu Azze ve Celle kendisinin tanınmasını istiyor. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edemediler. Allah'ı tanıyamayan Allah hakkıyla takdir edemez. Onun için Allah'ı çok iyi tanımamız gerekir. Allah'ın nasıl tanınacağı hususunda da yine ne söylemiştik? Onu ancak isim ve sıfatlarıyla tanırız. Allah'ı isimleriyle ve sıfatlarıyla tanırız. Allah'ın kitabında kendisi için zikretmiş olduğu isimleri var. Sünnet-i Seniyye'de isimleri var. Keza Kur'an'da, sünnette yine kendisi için zikrettiği sıfatları var. Bunlardan bir tanesi de kardeşimizin dile getirmeye çalıştığı İstiva sıfatı. Aslında bu çok önemli. Halık ile mahluku birbirinden ayırt eden bir sıfat diyelim. Halık ile mahluk, yani yaratıcı ile yaratılanı birbirinden ayırt etme. İstiva sıfatı bu yönlü çok çok işe yarar, yani bildiğimizde. Allahu Azze ve Celle yarattığı şeylerden ayrıdır. Ve bu kainatın en üzerindedir. En üstündedir. Diğer bir ifadeyle. Kur'an, sünnet bu konuda bir sürü delillerle doludur. Mustafa'nın zikretmeye çalıştığı gibi Allah Kur'an-ı Kerim'de Er-Rahmanu alel arşisteva, o Rahman arşa istiva etmiştir. İstiva, Arapça ifade olarak yerleşme, kurulma, oturma, yücelme, yükselme anlamındadır. Hayvanlar yarattık sırtlarına istiva edesiniz diye. Yani sırtlarına oturasınız diye, kurulasınız diye, yükselesiniz, binesiniz diye. Allah Azze ve Celle'nin arşa istivası bizim için onun arşının üzerinde olduğu, oraya istiva ettiği, yarattıklarından ayrı, şanına yakışır bir şekilde orada olduğu anlamındadır. İstivası, mahlukatının istivası gibi değil. Yani keyfiyet açısından. Bir insanın koltuğunun üzerine istivası nasıldır? Koltuğuna oturması bu şekildedir, bilinir. Bildiğimiz için de tarif ederiz. Deriz ki, işte kral koltuğuna şöyle istiva etti. Öyle mi? Kral arabasına şöyle istiva etti. Bineğine şöyle istiva etti. Bu denilir, tarif edilir, anlatılır. Ama Allahu Azze ve Celle için bizim söyleyeceğimiz, Allah yarattığı mahlukatından ayrı arşının üzerine istiva etmiştir. Arşının üzerindedir yani. Keyfiyetini bilemeyiz. Yani nasıllığını bilemeyiz. Allah'ın arşının üzerinde olması, birilerinin dediği gibi ona mekan izafe etme veya efendime söyleyip onu bir şeylere benzetme, onun arşının üzerine ihtiyacı, arşa ihtiyacı olduğunu söyleme anlamında değildir. Kesinlikle. Çünkü hepimizin bir inancı var bu konuda. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah hiçbir şeye benzemez. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah'ın arşının üzerinde olduğumuzu söylememiz arşına ihtiyacı olduğu anlamında değildir. Kaldı ki bunu söyleyen de biz değiliz. Allah'ın kendisi söylüyor. Ben arşımın üzerine istiva ettim diyor. Ben arşın üzerindeyim diyor. Buhari'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyor. Allah diyor yanında arşının üzerinde bulunan kitaba şöyle yazdı. Bak yanında arşının üzerinde bulunan kitaba şöyle yazdı. Rahmetim gadabımın önüne geçmiştir. Rahmetim hani gadabıma galebe çalmıştır. Bu konuda bir sürü delil var. Bu konuda birçok kitaplar yazılmıştır. Yani nakli olarak birçok deliller mevcut olduğu gibi akli olarak da azıcık düşünsek elbette ki en büyük küçüğü kuşatmıştır. Yani küçüğün üzerinde demektir. Öyle mi? Akli olarak yine azıcık düşünsek Allah elbette ki bu kainatın en yüksek yerine, öyle mi? En yüksek yerine yakışır. Öyle mi? Allah'ın büyük olduğuna iman ediyoruz. Büyük. Allahu Ekber diyoruz. Hem de en büyük diyoruz. Onu yaratıklarıyla iç içe asla yakıştıramayız. Yani Allah nerede anarsanız orada ifadesi batıl bir ifadedir. Yani bu bir ayet hadis değildir. Allah nerededir? Nerede anarsanız oradadır. Bu söz batıl bir sözdür. Ne demek nerede anarsanız? Allah'ı, bitireyim inşallah Ahmet'im sana da söz vereceğim. Allah'ı nerede anarsanız sizi duyar. Bunu mu demek istiyoruz? Tabii elbette ki bu doğrudur. Allah her şeyi görür. Bu doğru. Allah'ın her şeye gücü yeter. Bu doğru. Onun ilmi her tarafı kuşatmıştır. İlim açısından yani her şeyi ilmiyle kuşatmıştır diyebiliriz. Ama Allah her yerdedir sözü söylenmez. O yerde de Allah'tır, gökte de Allah'tır. Bakınız böyle bir ayet vardır. Adam bunu Allah sanki yerde gökte olduğu gibi hem de yerde. O yerde de Allah'tır, gökte de Allah'tır. Yani onu yerde de Allah olarak bilirler, gökte de Allah olarak bilirler. Yerde de Allah olarak çağrılır, gökte de Allah olarak çağrılır. Onun zatı yarattığı mahlukatından ayrıdır. Şimdi düşünün. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Bu bir hadistir. Peygamberimizin sözüdür. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Yarattığı şeyler kendisinden ayrı olan şeylerdir. Öyle mi? Yarattığı şeyler kendisinden ayrı olan şeylerdir. Şimdi Allah vardı, hiçbir şey yoktu hadisinden hareketle. Mahlukatı da Allah'ın yarattığına göre ortada iki gerçek var. Halik ve mahluk. Yani yaratan ve yaratılan. Yaratan ve yaratılan. Bunlar birbirine hulul etmiş şekilde değil. Yani birbiriyle iç içe asla değil. Allah ayrıdır. Yarattığı şeyler ayrıdır. Yani akli olarak bile insan azıcık düşünse, azıcıcık kafa yorsa bunu yakalayabilir Ahmet'im. Senelerdir bize bunun tam tersine bir şeyler öğretmişler. Tersine bir şeyler öğretilmiş. Dolayısıyla yeni duyduğumuz ama yeni değil tabii ki. Duyulan şeyler yeni değil ama yeni duyduğumuz şeyler olduğundan dolayı biraz itiraz ediyoruz. Biraz ne? Bazen hemen hemen reddediyoruz neredeyse. Olur mu öyle şey? Allah'ın arşının üzerinde olduğunu söylediğimiz zaman adam zannediyor ki Allah'ın arşına ihtiyacı var. Allah arşının üzerine istiva etmiştir derken adam zannediyor ki biz Allah'ı haşa bir şeye benzetiyoruz. Haşa. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Leyse ke mislihi şey'un ve huve semi'ul basir. Onun mislisi gibi hiçbir şey yoktur ama o işitir ve görür. Biz şimdi her işiteni tanıdığımız için Allah'ı bu işitenlerden birine benzetebilir miyiz? Yani o işitiyor, o da, onlar da işitiyor diye bir benzerlik olabilir mi? Hayır. Görüyor. Mahlukatının da görme sıfatı vardır. Ama Allah da görüyor. Biz şimdi Allah'ın görmesiyle yaratılanların görmesini birbirine karıştırmamamız lazım. Allah'ın görmesi bütün noksanlıklardan münezzeh. Kamil anlamda bir görme ama mahlukatı burnunun dibini göremez yeri gelir. Öyle mi? Onun için bu tip şeyler güzel anlaşılması lazım. İsimlerdeki müştereklik müsemmada müşterekliği gerektirmez. Yani Allah da duyar, mahlukatı da duyar. Ama bu isim benzerliğinden dolayı müsemma da aynıdır. Yani aynı özellikte duyar. Aynı kamil anlamda bir duyma denilebilir mi? Asla denilemez. Asla denilemez. Kaldı ki bunlar Kur'an'ın, sünnetin bize anlatmış olduğu şeylerdir. Bunlar bizim şahsi yorumlarımız, görüşlerimiz değildir. Allahu Azze ve Celle'yi tanımak için Kur'an'ı açacaksınız. Onu tanımak için sünnet-i seniyeyi açacaksınız. Allah Kur'an'da, madem ki bu soruyu sordunuz, bunun cevabı olarak Allah Kur'an-ı Kerim'de arşının üzerine istiva ettiğinden bahseder. Açın Mülk Suresi ayet 16-17. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz diyor. Bizi yerin dibine geçirecek gökte olan kimdir Ahmet? Kim olabilir? Allah'tır tabii ki. Kalkıp da bunu bazı meallerde tahrif edildiği gibi, ettikleri gibi gökte olan meleklerin ifadesini kullanamazsınız. Melek de Arapça bir ifadedir. Orada bunu zikreder. Ama böyle bir şey yok. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? Aynı surenin, aynı ayetin devamında 16-17'de gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Açıyorsunuz hadisleri daha açık ve net ifadeyle. Allah nerede sorusunun cevabını veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir cariye getiriliyor Allah Resulü'nün huzuruna. Allah Resulü ona soruyor. Eyne Allah diyor. Allah nerede diyor. Fissema diyor. Allah semadadır diyor. Allah semadadır diyor. Peki ben kimim diyor. Ente Resulullah diyor. Sen Allah'ın Resulüsün diyor. Bunu azat et, bu bir müminedir diyor Peygamberimiz sahibine. Düşün şimdi, Peygamberimiz cariye yanlış bir ifade kullandı. Buna sukut mu etti? Sustu mu? Allah'ın isim sıfatlarıyla alakalı bir problem zikredildi. Bir problem görüldü. Peygamber buna sustu mu? Asla. Kim bir münker görürse onu eliyle diliyle düzeltsin diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada yanlış kullanılan bir ifadeye sukut geçmez asla. Onun için onun sukut geçtiği şeyler de bizim için delildir. Burada sukut geçmesini efendim geçin, Allah Resulü başka hadislerde daha açık, daha net bir şekilde bunu söylüyor. Konuyla ilgili daha çok şeyler söylenebilir. Ama ben bir mukaddimeyle sizin konuyla ilgili daha fazla soru sorabilmenizi inşallah sağlayabilmişsem ne mutlu bana. Konuyla ilgili sormak istediğiniz ve artık bunun dışında bilemiyorum. Geçenki sohbetimizden efendim kafanıza takılan olabilir. Sohbeti devam edebiliriz. Ahmet'i biraz önce kestik. Ahmet'i söylemek istediği bir şey varsa alalım. Tamam, ona zaten itirazımız yok Ahmet'im. Ona bir itirazımız yok. Yani Allah her yeri işitir, görür. Allah bizimle beraberdir. Nasıl bizimle beraberdir? yardımıyla, görmesiyle, işitmesiyle, öyle mi? Bu anlamda Allah elbette ki her yerdedir. Zaten ayetler var. Onun ilmi her yeri kuşatmıştır. Onun ilmi her yeri kuşatmıştır. Tabi kaç tane ayet vardır? Mesela bu konudaki ayetlerin yerleriyle, numaralarıyla ben size verebilirim. Çünkü aslında hassas bir konu. Bunu gerçekten Müslümanlar doğru düzgün anlayamamışlar diyebiliriz. Yani bunu söylemek yanlış mı? Doğru mu yani? Ben yanlış hocam. Şimdi nerede anarsan orada ifadesi bunlara göre söylenen bir ifade, nerede anarsan oradadır ifadesi, Allah her yerdedir. Onlara göre. Halbuki biz bu ifadeyi asla kullanamayız. Allah'ın ilmi her yerdedir. Bakınız. Talak suresi ayet 12. وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَتَ بِكُلِّ شَيْءٍ اِلْمًا Talak suresi ayet 12 anlamı ise Allah'ın ilmi her şeyi kuşatmıştır diyor. İlmi her yeri kuşatmıştır. Açın yine bakınız bir ayet. A'raf suresinde 89 وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ اِلْمًا Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Rabbimiz rahmet ve bilgi bakımından her şeyi kapladı. Allah ilmiyle her yerdedir. Zatı nerededir? Ki zaten o insanları bu anlamda deşifre için Allah her yerdedir. Peki kendisi nerededir? Yani Allah'ın ilmi mi her yerde demek istiyorsunuz? Bununla neyi kastediyorsunuz? Bir anlamak lazım o insanları tabii ki. Eğer yanlışsa düzeltilmesi lazım, anlatılması lazım, öğretilmesi lazım. Şimdi bu konuda Ahmet kardeşim, bu konuda o insanlar Allah'ın arşının üzerinde olduğunu kabul etmezken, güya Allah'ı noksanlıklardan tenzih anlamında kabul etmiyorlar. Yani Allah arşının üzerindedir dersek, Allah'a bir mekan izafe etmiş oluruz. Onu bir şeye benzetmiş oluruz. Onun için böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Halbuki bunun izahını yaptık. Allah bir şeye benzemez. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama Allah arşının üzerindedir. Arşı yokken de Allah vardı. Biraz önce bir ayet, hadis okuduk. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Öyle mi? Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Arşının üzerinde olması arşına ihtiyacı olduğu anlamında değildir. Bizi kendisine kulluğa davet ediyor. Haşa, egosunu mu tatmin ediyor Allah? Bizim ibadetimize ihtiyacı mı var Allah'ın? Onun egosu mu var haşa? Ki anlamanız açısından bu ifadeleri kullanıyorum. Asla. Biz ibadetlerimizle aslında ona ihtiyacımız olduğunu ortaya koyuyoruz. Ona şükran, ona teşekkür ediyoruz. Ki bizden razı olsun ve bizi nimetleriyle dolu olan cennetine koysun. Bizim ona ihtiyacımız var. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Arşın üzerinde olması arşına ihtiyacı olduğu anlamında değildir. Biz neden arşın üzerinde diyoruz? Kendisi dediği için. Resulullah dediği için. Aklen, naklen, fıtraten Allah yarattığı şeylerden ayrıdır. Ve bu kainatın en üstündedir. Hiçbir şeye de benzemez. Neye benzetebiliriz? Gördük mü ki, ha şuna benziyor diyelim. Onu inşallah Allah'a hakkıyla iman eden, kendisine hakkıyla iman edenler diğer tarafta görecektir. Ahirette görecektir. Ve dünya gözüyle de kendisi görünmez. Allah'ı hiç kimse dünya gözüyle göremez. Ve görmemiştir. Onu ahirette iman edenler görecektir. Hocam peki melekler gördüğüne dair delillerimiz var mı? Neyin? Meleklerin Allah'ı gördüklerine dair mi? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Peki hocam, Allah-u Teala şu yarattığından beri hiçbir insan hiç kimse görmemiştir. Hatırlarsanız Musa aleyhisselam, ya Rabbi bana kendini gösterir misin diyor. Peygamberimiz de dahil. Ayet. ayette önce Musa Aleyhisselam'a "Ya Rabbi bana kendini gösterir misin?" diyor. Orada Allah Azze ve Celle "Len terani." Asla göremezsin sen beni diyor. Yani dünya gözüyle asla göremezsin. Bak şu dağ diyor. Eğer o buna tahammül edebilirse sen de buna tahammül edersin diyor. Allah dağa tecelli ediyor, dağ paramparça oluyor. Şimdi düşünsene, Allah her yerde olsa her yerin paramparça olması gerekir, öyle mi? Bu ayete göre. Allah her yerde değildir. Allah her yeri görür, her yeri işitir, her yerden haberdardır. Her yer O'nundur. O'nun izniyle hareket ederler. Orada Musa bayılıp düşüyor, okuduysanız ayetleri. Ve kalkıyor, uygun olmayan bir istekte bulunduğu için ne yapıyor? Rabbisinden özür diliyor. Hatırlarsanız ayetler. Onun için hiç kimse görmemiştir. Bakınız Peygamberimiz Miraç'a çıkıyor. Miraç'a çıktığında bile Allah'ı görmemiştir. Perde arkasından konuşmuştur. Allah hiçbir insanla karşılıklı konuşmaz. Bu da bir ayettir. Ancak vahiy ile, elçi aracılığı ile veya perde arkasından, bak bu bir ayettir. Hatta Miraç dönüşü, bu soruyu ilk soran Ayşe annemiz, hatırlayabildiğim kadarıyla, "Ya Muhammed, Rabbini gördün mü?" diyor. "O bir nurdur, ben onu nasıl göreyim ki?" diyor. "O bir nurdur, ben onu nasıl göreyim ki?" Onun yüzünü perdeleyen hicabı var, nurdan bir hicabı var diyor. Eğer onu kaldırsa gözünün iliştiği her şeyi yakar diyor. Görüyor musunuz? Mahlukatından kendisini perdeleyen bir hicap. Bunlar hep delillerle açık ve net bir şekilde kullara anlatılan şeylerdir. Zaten bu tür şeyler vahiy yoluyla, peygamber yoluyla bize anlatılmasa biz nereden bileceğiz? Bunu nereden bilebiliriz, öyle mi? Bunlar bize anlatılmıştır. Gerek ayetlerle, gerek hadislerle bunlar bize anlatılmıştır. Ve bu konudaki imamların itikadı, inancı da aynıdır. Ebu Hanife'nin olsun, Şafii'nin olsun, İmam Malik'in olsun, Ahmed İbni Hanbel'in olsun, yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatları ile alakalı bir problemleri yok o insanların. Ehl-i sünnet vel cemaattir onların itikadı. Ebu Hanife Allah'ın arşının üzerinde olduğunu söyler. Bunu inkar eden kafir olur diyor. Şafii öyle, Malik öyle, Ahmed İbni Hanbel öyle, Allah hepsinden razı olsun. Ama sonradan gelen insanlar, ki zaten bu toplumda biraz bir şeyler okumuş insanlara da sorsanız söylerler. Biz itikatta Maturidiyiz, amelde Hanefiyiz derler. Yani itikadi mezhepleri farklı, ameli mezhepleri farklı. Kendileri bunu söylüyorlar. Bu korkunç bir tezattır. Ebu Hanife'nin amelini almışlar, itikadını almamışlar. Bunu açıkça söylüyorlar. Ebu Hanife'nin itikadı bozuk muydu? Eğer itikadı bozuk idiyse, itikadı bozuk olanın ameli ne işe yarar ki? Geçen derste de ifade edildiği gibi bu problemlerin kaynağı, menşei cahilliktir. Arkadaşım, okumamışız. Okumamışız, araştırmamışız. Körü körüne kulaktan duyma bir din anlayışı var bizde. Ve bu da bizi perişan etmiş. Niye yaygınlaşmamış derken sanki din özellikle Türkiye'ye gelmiş gibi konuşuyoruz. Yani bu din evrensel bir dindir. Bütün insanlığa inen bir dindir. Hicaz mıntıkasında aynı ifadeyi konuşamazsınız. Hicaz mıntıkasında akide olarak hep aynıdır. Ve bütün kitaplarda da bu yazar. Yazmaz. Niye yazmaz? Neden yazmaz Ahmet'im? Çünkü biz belli bir mezhebin müntesibiyiz. O mezhebin inancı, ameli anlatılıyor bize. Bunun haricindekiler anlatılmamış ki. Kitap basılacak. aynı mezhebin akidesi konusunda kitap basılıyor. Ameli konusunda kitap basılıyor. Yani diğer konularda, diğer konularla alakalı kitaplar basılmıyor. Ama Allahu Azze ve Celle dinini koruyor. Hadis kitapları ortada mevcut. Açın bakın, hepsinde teker teker yazılı bu konuşulan şeyler. Ayetler burada, hadisler burada. Ama bu ayetlere, hadislere yüklenen yanlış yorumlar bizi parçalamış. Bizi birbirimizden ayırmış. Bakınız biraz önceki cariye hadisinde cariyeye soru soruyor. Gayet açık ve net peygamber. Konuşmasını bilmiyorum. Konuşmasını beceremeyen bir insanı mı kendisine peygamber seçti Allah? Haşa. Gayet açık ve net konuşmasını biliyor. Ne soracağını da biliyor Allah Resulü. Getirilen cariyeye eyne Allah? Allah nerede diyor. Cariye de fissema. Allah semadadır diyor. Bu hadis-i şerif Müslim'de, Ebu Davud'da zikredilmesine rağmen bunu tercüme eden adam diyor ki aslında bu hadiste Allah Resulü cariyeye Allah kaçtır sordu. O da Allah birdir dedi. Şu tahrifi görüyor musunuz? Bunu yapan da Müslim'i şerh eden Ahmet Davudoğlu var. Şu an ne bakanı? Evet. Ya bu kadar tahrif olmaz ya. Onun için yani Kur'an'ı ve sünneti Allahu Azze ve Celle kıyamete kadar koruyor, koruyacak. Ortada. Ama biz kitabı sünneti elimize aldığımız zaman bizim aklımızla, mantığımızla onlara bir şeyler yüklüyoruz. Ha öyle olmaz. Hayır öyle de böyledir. Kur'an'ı sünneti bizden öncekiler nasıl anlamış? Özellikle sahabe. Nasıl anlamış? Nasıl yaşamış? Nedense hiç biz o dallara konmuyoruz. Halbuki peygamberimiz ümmetinin paramparça olduğunu anlatıyor. 73 fırkaya bölüneceğini anlatıyor. Bu fırkalardan bir tanesinin kurtulacağını, gerisinin ateşte olduğunu anlatıyor. Ateşe girmekten korkan, kurtuluşu isteyen sahabeden soruyor bir tanesi. Menhum ya Resulallah. Kim o kurtulacak olan taif? Allah Resulü cevap veriyor. Ma'ana aleyhi ve ashabi. Benim ve ashabımın yolu üzere yürüyenlerdir. Benim ve ashabımın yolu üzerinde hareket edenlerdir itikaden ve amele. Yani Kur'an'ı sünneti herhalde sahabeden daha güzel anlayacak, anlayan bir toplum daha gelmemiştir. Öyle mi? Kur'an'ı sünneti en güzel şekliyle anlayan topluluk sahabeydi. En hayırlı nesil onlardı. Nasıl anladıysalar öyle anlamamız lazım. Peygamber onların anlayacağı şekilde izah etmiştir çünkü. Anladılar. Anladıklarını hayatlarına döktüler ve cenneti kazandılar. E kim kurtulmak istiyorsa onları kendisine örnek edinmesi lazım. Bu gayet açıktır. Bu hadisi de duymuşsunuzdur sık sık. Ben mesela şair oldum. Diyanet'in Ahmet Nuri Yılmaz Enam suresi 109. ayetini hemen altına yazmış hocam. Hadisi. Evet. Aynen geçiyor. İşimize geldiği zaman hadis kullanıyoruz ve hiç bozmadan motomot mantıkına uygun hareket edebiliyoruz. Ama işimize gelmeyenleri bakıyoruz ki tahrif ediyoruz. Anlamlarının dışarısına çıkarıyoruz. Hatta çirkin anlamlar yüklüyoruz bazen. Anlaşıldı mı Ahmet'im? Yani neden yaygın değil derseniz Türkiye'de yaygın olmayabilir, başka yerde yaygın. Yani yaşadığımız yerde maalesef belli bir mezhebin müntesibi olduğumuzdan dolayı bunları duymuşuz. Buralarda da belli bir mezhep anlatılıyor Ahmetciğim. Başka bir şey anlatılmıyor. Ama buna rağmen Allah'a hamdolsun, ona şükürler olsun ki bakınız Kur'an sünnetle karşılaşmışız. Onu yaşamaya çalışıyoruz. Yaşasınlar diye uğraşıyoruz. Buyurun siz de bak tanıştınız. Sizinle de bak karşılaştık. Ve yan yana geldiğimiz şu iki oturumda Ne anlattım ben size? Nereye davet ettim sizi? Kendi mezhebime mi? Hayır. Kendi meşrebime mi? Hayır. Kendi hocama, kendi alim dediğim kişiye, kimseye mi? Hayır. Sizi Kur'an'a, sünnete davet ettim. Anlattığım şeyin delilini gösterdim. Budur, başka yapacağımız bir şey yok bizim Ahmetciğim. Bundan başka bir şey yapamayız. Ben normal karşılıyorum şimdiye kadar sizin duymadığınız veya ilk duyduğunuzda bazı konulara taaccüp etmeniz gayet normaldir. Yani gayet normaldir. Biz de herhalde böyle başladık bu işe. Biz de hayretler içerisinde kaldık. Bu memleketin diyaneti yok mu? Bu memleketin müftüsü yok mu? O kadar gelmiş geçmiş ilim ehli vardı, onlar yok mu diye feveran ettik. Bağırdık, çağırdık, itiraz ettik. Biz zannediyoruz ki daha yeni çıktı. Geçmişi tamamen siliyor bunlar. Yeni bir şey çıkardık, buna buyurun davetsiniz. Davetlisiniz. Biz böyle zannettik. Halbuki biz yeni duyduk. Şekerimiz yok İsmail. Gel bir tane öpeyim, bir şey düşünürüz. Gel bakayım. Öpeyim vereceğim. Öpeyim vereceğim İsmail, gel. İsmail Taha. Vallahi vereceğim, gel. Ya gel, gel vereceğim. Var burada, çekirdek var. Demek hocanın yanına boğazın için geliyorsun sen. Menfaatçi. Evet. Çocuklar gerçekten fitnedir. Nasıl fitne? Bir imtihan vesilesidir. Hutbedeyken Allah Resulü bir şeyler anlatıyor. Bir bakıyor ki Hasan Hüseyin topaklaya topaklaya geliyor. Hemen iniyor. Onları kucaklıyor ve bu ifadeyi kullanıyor. Evlatlarınız bir imtihan vesilesidir. Yani. Allahu Akbar. Öyle Ahmet'im, dediğimiz gibi. Şimdi Ahmetciğim, biz bazen istenildiği şekilde, bazen de demeyelim, çoğu zaman istenildiği anlamda anlaşılamıyoruz. Muhataplarımız tarafından, kendilerine bir şeyler anlatmaya çalıştığımız kimseler tarafından anlaşılamıyoruz. Veya yanlış anlaşılıyoruz. Yanlış anlaşılmak gerçekten çok kötü bir şeydir. Bunun sebebi, ya anlatan kendisini düzgün anlatamıyor, kendisini ifade edemiyor, davasını ifade edemiyor. Birincisi budur. Ya da karşı taraf anlamıyor. Veya anlamak istemiyor. Veya anlamak istemiyor. Gel bakayım. Kapıyı ört, gel. Kapıyı ört, gel bakayım. Şeker yok, çekirdek olur mu? Çekirdek olur mu? He? Çekirdek olur mu? Tamam. Ama öperim veririm, öpmeden vermem. Öpmeden vermem yalnız, tamam mı? Öpmeden vermem. Beleşçilik yok öyle. Oo, tuzlu çekirdek, hem de güzelmiş. Gel bakayım. Önce para, sonra çekirdek. Hadi sen öpeyim, ondan sonra. Oo, oh, oh, sen şeker olanmışsın lan. Nereye koyacaksın? Cebin var mı? Var. Hadi getir bak. Aç cebini. Lan şuraya koyalım. Daha güzel. Şuraya bak. Hayır. Bak, aç şuraya. Aha, tamam. Babası bunu yola koy gitsin. Ve bir daha gelme, tamam mı? Dersimizi yapalım. Ders var. Bir daha da gelme. Kapıyı kilitleyebilirsin. Olur. Ha, kolayı var. Evet, İsmail Taha'dan kurtardık kendimizi. Evet, bazen ne dedik biraz önce? Bazen bu mevzular anlatılırken, birincisi yanlış anlaşılıyoruz. Bizi düzgün anlamıyorlar. Bunun sebebi bazen dedik ya bizden kaynaklanıyor, yani anlatandan kaynaklanıyor ki kendisini ifade edemiyor, davasını ifade edemiyor. Meramını iyi anlatamıyor. Bazen de karşı taraf anlayamıyor veya anlamak istemiyor. Veli evliya kavramı da, yani konuştuğumuz veli ve evliya kavramı da bunlardan bir tanesidir. Bizi bu konuda anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar. Senin anlamanı ümit ederek diyoruz ki elbette ki Allah'ın velileri vardır. Yani Allah'ın veli kulları vardır. Veli dost demektir. Evliya dostlar demektir. Çoğulu yani. Veliyullah Allah dostu demek. Evliyaullah Allah dostları demektir. Allah Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresi ayet 62 hatırladığım kadarıyla Ele inne evliya Allah la havfun aleyhim ve lehum yahzanun. Bak ayeti celile bakınız burada. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar mahzun olacak da değillerdir. Yani onlar üzülmeyeceklerdir. Bu neyi gösteriyor? Bu gösteriyor ki demek Allah dostu var. Allah'ın dostları var tabii ki. Olmaz olur mu? Kim Allah'ın dostunu inkar edebilir? Ama problem Ahmetciğim, problem zannedersem şuradan kaynaklanıyor. Allah dostu var ama bunların kimlikleri hususunda problem burada kaynaklanıyor. Kim Allah dostu? Bu Allah dostunu biz mi tarif edeceğiz? Yoksa kendisine dost edindiği, yani Allah kendisine dost edindiği insanı kendisi daha iyi tanır, öyle mi? Yani kim ne yaparsa Allah'ın dostu olur. Veya diğer bir ifadeyle kim şöyle şöyle yaparsa benim dostumdur diyen Allah'tır. Bunu söyleyecek olan Allah'tır. Biz Allah'a kendimiz dost ayar, bunlar senin dostun. Aha şu şu şu senin dostun. Böyle bir tespit biz yapabilir miyiz? Allahu Azze ve Celle kimi kendisine dost edineceğini en iyi bilendir. Vasıflarını en iyi bilendir. Öyle mi? Ve bunu da bildirdiyse elbette biz de bunu söyleriz. Biraz önceki okumuş olduğumuz ayet-i celle'nin devamı Yunus 62, devamında 63 onlar o kimselerdir ki, yani o Allah dostları o kimselerdir ki bunlar Allah'a iman etmiş ve takva sahibi olanlardır diyor. Allahu Azze ve Celle kendisinin dostları olan kimselerin vasıflarını sayıyor Ahmetçi. İman eden takva sahibi insanlar. İman eden takva sahibi olan kimselerdir. Açıyorsunuz başka ayeti celileleri. Muttakilerin kimler olduğunu, yani takva sahibi kimlerdir? Takva sahibi insanların özellikleri nelerdir? Bakıyorsunuz başka ayetler teker teker anlatıyor. Onlar ki Allah'a iman ederler. Onlar ki gaybe iman ederler. Namazlarını kılarlar. Zekatlarını verirler. Önceki indirilen kitaplara iman ettikleri gibi sana indirilen Kur'an'a da iman ederler. Ahirete yakin olarak inanırlar. Bollukta ve darlıkta Allah için sarf ederler, infak ederler. İnsanların kusurlarını bağışlarlar. Kötü bir iş yaptıklarında Allah'tan af ve mağfiret dilerler. Günahlarında ısrar etmezler. Meleklere inanırlar. Köle azat ederler. Zorda, darda ve savaşta sabrederler. Söz verdiklerinde sözlerinden dönmezler. Dürüst olurlar. Doğru sözlü olurlar. Artık böyle sıralıyor. Bu zikrettiklerim her birisi bir ayeti celilede zikrediliyor. Bunlar Allah dostu kimselerin vasıflarıdır. Yani Allah'a dost olacak bir insanın sağlam bir itikada sahip olması, ondan sonra burada anlatıldığı gibi ona iman etmek, gaybe iman etmek, meleklerine, kitaplarına, resullerine, öyle mi? Namazı kılmak, zekatı vermek. Kur'an'ın, sünnetin tarif etmiş olduğu takva ehli bir insanda bulunması gereken şeyler Allah dostu olan insanların vasıflarıdır. Ama tasavvufta bakıyorsunuz ki başka bir kalıba sokuyorlar insanı. Ondan sudur eden bazı şeytani şeyleri sihir yoluyla, büyü yoluyla ondan sudur eden veya kendisinin yaptığı bu tür şeytani şeyleri Allah dostlarının vasıfları zannediliyor. Adam cinleri kullanıyor. Efendim işte yerde bir şey yürütüyor. Duvarda post yürütüyor. Suyun üzerinde geziyor. Havada uçuyor. Bakınız bunlar yapılıyor, biliyor musunuz? Bunlar Allah dostu olmanın emareleri değildir. Bunlar şeytani şeylerdir. Bunlar Allah dostu olmanın şeyleri değildir. Çünkü ilim ehlinin de dediği gibi havada uçan, denizde yürüyen insanlar dahi görseniz onların o hali sizi yanıltmasın, amellerine bakın. Çünkü nice insanlar vardır ki diyorlar, nice insanlar vardır ki şeytanlar onları suda yürütür, havada uçurur. Bunu söylüyorlar. Havada uçmak bir keramet değildir. Kuşlar da havada uçuyor. Suda yürümek bir keramet değildir. Balıklar suda yaşıyorlar, suda gidip geliyorlar. Yani insanın tabiatına terstir bunlar. İnsanın tabiatına terstir. Peygamberler hadi neyse mucize gösteren insanlardır. Allah'ın izniyle. Allah kullarına merhamet etmiş. Peygamberler vasıtasıyla bir takım mucizeler gösteriliyor ki onun farklı bir kimse olduğu anlaşılsın. Onun seçilmiş bir insan olduğu anlaşılsın. Peygamberlerin haricinde makamı mevkisi ne olursa olsun hiçbir insan havada uçmamış ki. Denizde yürümemiş. Mekke'den Medine'ye hicret etmediler mi Ahmetciğim? O kadar uzun yol. Anaları ağladı. Bazılarının sülalesi ağladı neredeyse. Yaşlı, ihtiyar efendim, hasta, öyle mi? Niye hiçbirisi uçmadı? Yani niye uçarak gitmediler? Bizim mübarek havada uçtu diyor. Bizim mübareği diyor Kabe'de gördük diyor. Yani ne demek bu şimdi? Bizim mübarek Kabe'deydi, gittik ki. Yani haç gizliden yapılacak bir ibadet değildir, bir görev değildir senin haç yaptığını bütün Müslümanlar bilsin, duysun. Adam gidiyor geliyor diyor ki biz mübareği diyor şeyde gördük. Belki de aynı benzerini görmüş olabilirler. Ama ilmi, irfanı olan insanlar bunun cin olduğunu anlaması lazım. Adamı yolda almadık diyor. Gittik ki diyor adam köyde. Yolda delinin biri, üstü başı pasaklı, kokulu. İşte almıyorlar bu. Genelde her tarafta hemen hemen olur. Bizim memlekette de diyor işte yolda Rüstem'i almadık. Ana gittik ki köyde. Rüstem deli. Deli. Yani Allah indinde bir mükellefiyeti olmayan insan. Ama toplum nazarında veli. Adam namaz yok, niyaz yok. Ya burada anlatılıyor bak yani Allah dostlarının vasıfları anlatılıyor. O adam deli. Deli Allah dostu nasıl olsun? Yolda cin, tabi cin görünüyor o insanlara. Gidiyorlar ki Rüstem köyde. Rüstem zaten köyden ayrılmamış. Yolda kandırmışlar onu. Bunu da niye yapıyor cinler? Kafir cinler genelde bunu yaparlar. Bunu da neden yaparlar Ahmet'im, Mustafa'cığım? Bunu o insan hakkında batıl bir itikad oluşturur. Onu efendime söyleyeyim işte Allah dostudur. Aman ona dokunmayın. Diğer taraftan şimdi bazen deniliyor yani niye böyle bir şey yapsınlar ki? Ya ne kazançlar olur? Oo ne kazançlar oluyor? Bu şekilde insanların akidesini bozuyorlar, inançlarını bozuyorlar. Yani bir Allah dostu olabilmesi için insanın illa namazını yaz kılmasına gerek yok. Kalbi tertemiz o insanın. İbadeti yok ama deli ama kalbi tertemiz. Bak görüyor musun? İşte bak Allah dostu. Allah'a ibadet etmeyen Allah dostu olur mu kardeşim? Ha? İşte cinler, şeytanlar böyle insanları aldatıyorlar. Bize Kur'an'ın ve sünnetin tarif ettiği bir Allah dostu. Biz böyle bir Allah dostuna inanırız. Ha böyle Allah dostu da herhalde eksik değildir. Burada anlattığımız şekliyle Allah'a hakkıyla inanan, iman eden, ahirete inanan, meleklerine, kitaplarına, resullerine inanan, gaybe inanan, namazını kılan, zekatını veren, orucunu tutan, gücü yettiğinde hacca giden Allah dostudur bunlar. Şimdi Mustafa'ya sorsak şimdi, Mustafa sen Allah dostu musun? Ki ikinci alternatif Allah düşmanı da olur yani ne olur ki? Yani bir insan ya Allah dostudur ya da Allah düşmanıdır. Ya Allah'a itaat eden, Allah'a ibadet eden bir insandır öyle mi? Ya da yan çizmiş bir insandır. Şimdi Ahmet sen nesin diyelim sana? Sana ne diyelim daha doğrusu? Sen nesin? Allah dostu musun, Allah düşmanı mısın? Nasıl bilemiyorsun? Allah'a ibadet etmeye çalışan, namaz kılan, zekatını veren, yani bu adam Allah dostu değil midir? Yani Allah'a dost olmaya çalışan bir insan değil mi? Günahtan geri, herkes günahkardır. Yani günah işlemeyen kimse mi var zannediyorsun? Herkes günah işler. Herkes hata yapar. Ama günah işleyenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu bir hadistir bakınız. Günah işlemeyen insan mı var? Eğer siz günah işlemeyecek olsaydınız, Allah sizi bir kenara alır, günah işleyen bir toplum yaratırdı. Onlar günah işlediklerinde Allah'a yönelirler, tövbe istiğfarda bulunurlar, Allah da onları affeder diyor. Bak bu bir hadis-i şeriftir. Eğer günah işlemeyecek olsaydınız, ben sizin için bundan daha kötüsünden korkardım diyor. El-ucub diyor. Ucub. Ucub nedir? Kişinin kendisini beğenmesidir. Onun için bak biraz önce itiraf ettiniz. Yani kendimizi fazla yükseklerde göremiyoruz. Ne dedin hemen? Dedin ki ya işte günahkarız. Niye demedin ki ben mütekamilim, ben iyi bir insanım. O sözünüz daha çirkin olacaktı. Biraz önceki sözünüz biz günahkarız yani. Bu daha mütevazi bir ifade. Öyle mi? Valla iyi ve kötü olduğumuzu Kur'an sünnet yine tespit edecektir. Yani biz birbirimizi tezkiye etmeyeceğiz, temize çıkarmayacağız. Bizi temize çıkaracak olan Allah ve Resulüdür. Kur'an ve sünnet olmalıdır. Ahmetciğim. Yani tevhid ehli insanlar isek elbette ki Allah'a dost olmaya çalışan Allah dostu kimselerizdir. Allah'a şirk koşmuyoruz ise Allah dostu insanlarızdır. Ha Allah katındaki derecemiz, seviyemiz Allah bilir. Biz bilemeyiz. Biz zahiren kimi namazını kılan, zekatını veren, orucunu tutan, öyle mi? Yani İslami uğraşları olan kimi görür isek ya bu Müslüman kardeşimiz deriz. Kalplerini yaramayız ki insanların. Kalpleri yarmakla mükellef değiliz ki. Biz ancak zahire bakarız Ahmetciğim. Ben senin için ne düşünebilirim? Mesela sen 2 gün oldu, ben de 2 sefer oldu buraya geldin. Bak bugün yılbaşı, gecesi. İnsanlar kumar için para hazırlıyor, para buluyorlar. Kumar oynamak için efendim şu an masa kiralıyorlar, masalara kapıyorlar. Eğlence mekanlarında efendime söyleyeyim rezervasyon yaptırıyorlar. Öyle mi? Yani şeytani uğraşlar için bugün çaba gayret söz konusu. Ama siz ne yapmışsınız? İşten geldiniz, yorgun argın, hem de hiç uyumadınız, bakınız gece çalışmışsınız. Buna rağmen gidelim hocayla yine görüşelim. Ben sizi ne zannetmem lazım? Ben sizin niyetinizin halis olduğuna inanırım. Dinini dert edinen bir insan olduğunuza inanırım ve Allah razı olsun derim. Allah sana da bizlere de doğruları nasip etsin. Öyle mi? Bugün biraz önce gittim çekirdek almaya. Ben başka günler çekirdek almasaydım bugün çekirdek almaya gitmezdim. Başka zamanlarda alıyordum. Gittim çekirdek aldım, yine çocuklara getirdim. Yani bugüne has bir özel kutlama, şu bu falan, bunlar da bize yakışmaz. Bunlar gayrimüslimlerin yaptıkları işlerdir. Bizim her günkü gibi hayatımız normal. Yine devam edecek. Böyle olmalıdır da yani. Böyle olmalıdır da yani. Böyle olmalıdır. Yani diyeceğim, benim senin hakkındaki düşüncem ne olmalıdır? Allah dostudur inşallah. İnşallah tabii ki. Allah indindeki derecen, değerin nedir? Onu da Allah bilir, ben ne bileceğim? Tabii diğer insanların da, yani şu parmakla gösterilen, adına şudur budur denilen kişilerin, kimselerin makamını, mevkisini de Allah bilir Ahmet'im. Yine biz bilemeyiz. Allah bilir. Şimdi bir aktarım daha vardı hocam. Bu şekilde bir sorum olacak. Alayım o sorunu. Şeytan mı Musa'ya nasihat ediyor? Yoksa peygamberimize mi, bir Muhyiddin İbni Arabi'nin Şeytanın Hileleri diye küçük bir kitap, yoksa onu mu okudun? Piyasada dolanıyor küçücük bir kitap. Şeytanın Hileleri, şeytan soruyor işte hani yani. Peygambere soruyor. Peygamberimiz ona soruyor işte. Neyi seviyor, neyi sevmiyor falan filan. Bu tip şeyler zannedersem. Aha, şu mu yoksa? Bu batıl bir şey. Yani bu Hazreti Musa diye şey yapıyor, aklımda kalmış hocam. Öyle bir şey var mı? Şimdi şeytan Hazreti Musa'ya da göre konuşuyorlar. Hazreti Musa Allah-u Teala'dan şeytanı affetmesi için dua ediyor. Evet. Yani bu birkaç sefer gidiyor geliyor Hazreti Musa. En son Allah'a diyor ki tamam diyor. Gitsin diyor. Adem'in diyor mezarına secdesin, ben onu affedeceğim. Hayır, bu batıl bir şeydir. Tabii batıl bir şeydir. Nerede geçiyor bu? Şimdi takvim arkasında şimdi hadis olması lazım. Hangi kitap olursa olsun bu bir hadis olması lazım. Nerede geçiyor? Takvim yaprağında olması da onun doğruluğuna delalet etmez. Yani bu nerede geçiyor? Bu bizim için çok önemli. Yani. Ondan sonra da senin diyor bu yaptığın yine karşılık diyor sana 10 tane nasihatta bulunur. Şeytan mı ona nasihatta bulunuyor? Hayır. Bunlar yani. Bir de Hızır Aleyhisselam hocam, bu peygamber mi? Hızır hayır. Katımızdan kendisine ilim verilen bir insan diyor. Böyle geçiyor değil mi? Tabii ama yaşamıyor yani. Yaşadığını söyleyenler. Tabii. Hızır'ın yaşadığına dair delil ister. Çünkü bazı rivayetler var. İlim ehli buralardan istinbatla Hızır'ın yaşamadığını söylüyor. Mesela diyor ki bugün yeryüzünde yaşayanlardan 100 sene sonra hiç kimse kalmayacaktır diyor. Hocam bu hadis mi? Hadistir. Bukhari hadisidir hem de. Çok devasızdan duyuyorum da. Peygamberimizin Bu sözü neyi gösteriyor? Kitabın hem de çok özel bir yerde basılmış. Türkiye gazetesi. Işıkçıların. Işıkçıların. Evet. Tamam. Hızır Aleyhisselam'ı. Şimdi şurası doğru. Mesela bak şurada. Ona Hızır denilmesinin sebebini anlatıyor. Tamam mı? Ama şu an yaşadığına dair. Tamam mı? Şimdi sen bunu bana niye okutuyorsun? Hızır var mı yok mu diye mi? Şimdi benim okuduğum kitapta Hızır Aleyhisselam peygamberdir. Belli bir zaman sonra Hızır'ın peygamber oldu. Dünyada peygamberimizle görüştüğüne hatta mesela bak bak şimdi şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Şimdi Hızır Aleyhisselam katımızdan kendisine ilim verilen bir insan deniliyor Kur'an'da. Hızır'ın peygamber olduğunu söyleyen kim? Hani nerede? Bir hadis mi var? Hani nerede? Buradaki şimdi yazı kalabalığı bizim için önemli değil. Burada bir hadis olması lazım. Hani nerede burada bir hadis falan görmüyorum ben. Bir hadis olması lazım. Muhyiddin Arabi şöyledir. Bak bak bak. Muhyiddin Arabi kim ki bize şöyledir? Kim bu adam? Neyin nesi? Dün anlattık. Muhyiddin İbni Arabi vahdedir vücutçu, akidesi, inancı bozuk bir insan. Bak şimdi bunlar bak kaç sayfa Hızır'la alakalı yazılmış ama nerede burada bir hadis yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de katımızdan ilim verilen bir insan. Şimdi senin metodunla gidelim. Yani diyelim Hızır peygamberdi gitti. Ney bununla neyi kastediyoruz? Ney bu yani? Şimdi burada hayır siz yanlış biliyorsunuz. Biz doğruyu biliyoruz. Bunun kavgasını mı yapıyoruz? Yoksa neyin kavgası? Burada şimdi bizim meramımız ne? Öğrenmek amaçlı. Burada yanlış mesela. Bakınız onun peygamber olduğunu söylemek için delil ister. Katımızdan kendisine ilim verilen bir insan diyor. Musa'ya arkadaşlık yapan öyle mi? Musa Aleyhisselam yeryüzünde benden daha alim kimse yoktur sözüne karşılık Allah Azze ve Celle var diyor. Ve onun karşısına çıkarıyor Hızır Aleyhisselam. Ayeti celiledir bunlar. Bunlar ayetlerdir. Şimdi getirdin getirdiğin bu şey içerisinde tamam Hızır'dan bahsedilmiş ama yani ne şimdi ne hayatta olduğuna dair bir söz var burada, hadis. Yani ne de onunla ilgili başka bir hadis. Bunu ne diyeceğiz buna? Hadis olmalıdır. Çünkü bizim nerede görsün? Bu da bakınız tarikatikte. Ahmed el-Rifai. Rifailerin, yani bizim eski tarikatın kitabı. Tamam. Nerede şimdi? Burada. Önemli değil. Kimin kitabı olursa olsun. Şimdi burada bir hadis olması lazım bize. Bak mesela burada Buhari ve Müslim demiş. Birbirinize haset etmeyiniz. Birbirinize kıskanmayınız. Birbirinize buğz etmeyiniz. Bak Buhari hadisidir. Benim başım gözüm üzerine. Hangi kitapta geçerse geçsin bu. Bu söz nerede geçerse geçsin. Buhari Müslim demiş bakınız. Buhari Müslim dediği için mi Buhari Müslim'de? Hayır. Onun aslı orada belli okumuşuz. Ama Hızır'la ilgili tamam mı? Açık ve net bir delil olması gerekir. Nerede? Nerede? İşte mesela hocam kitapta yazıyor mesela şu şekilde altında Buhari, Tirmizi diye yazıyor. Tamam Buhari yazıyor. Tamam. Yani Buhari'den Tirmizi'den okumadın mı şimdi? Şimdi Buhari'ye de inandınız mı yani? Onu demek istiyorum. Biz bunu gerçek kabul ediyoruz. İşte olmaz. Gerçek kabul ediyoruz olmaz. Mesela ben bak biraz önce okudum. Tamam Buhari ve Müslim hadis. Eğer şimdi benim okumadığım bir şey olsaydı da orada Buhari Müslim yazsaydı ben ne yapardım? Hemen bakardım. Yoktur da demezdim. Bakardım. Buhari ve Müslim'de böyle bir hadis var mı gerçekten diye. Yeni duyuyorum diye. Bunu yaparız biz. Şimdi Hızır'la ilgili biz Hızır Aleyhisselam'ın Musa'ya arkadaşlık yapmış bir kimse ve o kimsenin Allah katından kendisine ilim verilen bir kimse olduğunu, bunları okuyoruz. Tamam, bu inancımız bu merkezde. Onun hala yaşadığı, insanlara yardım ettiği, efendim başı darda olan, sıkıntıda olanların peşinden koştu. Hayır. Adam Hızır Aleyhisselam'ı sesliyor. Allah'tan başkasından yardım istenir mi? Şeytan hakkı batıla bulayarak insanları kandırıyor Ahmetçi. Nerede? Peygamberimizle, eğer Hızır hayatta olsaydı peygamberimize gelip beyat ederdi. İster Yahudi olsun, ister Hristiyan olsun, ister bu ümmetten herhangi bir kimse olsun. Beni duyar ve benimle gönderilen iman etmezse cehenneme gider diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hızır hayatta olsaydı gelir peygamberimizi bulur ve ona beyat ederdi. Ki Hızır hepimizin bildiği gibi, öyle mi? Gelen, koşan böyle bir insandı. Biz böyle biliyoruz, tanıyoruz. Gelir peygamberi bulur, ona beyat ederdi. Nerede işte? Onu bir görelim. Hadis olarak. Peygamberimize bir soru soruyor diyor. Peygamberimiz cevap verir de diyor. Onu tasdiklerdi diyor. Biz de diyor merak ettik, sorduk diyor. Peygamberimiz dedi ki diyor, bu Hızır'dır dedi diyor. Cibril hadisi var. Yani onunla Cibril'in hadisi var. Evet, mesela onu herhalde karıştırıyoruz biz. Hatta iman konusunda ilk işte meşhur Cibril hadisi geçiyor. Ama orada Hızır. Evet. Babın diyor, o diyor çağırın bana diyor hadiste. Ondan sonra gidiyorlar, bulamıyorlar. İşte o diyor Cebrail diyor. O diyor sizin gözüken diyor. Bu soruları soran diyor Cebrail. Evet. Aynen böyle geçiyor. Ben daha yeni okudum hatta bu hadisi de. Acaba diyorum sen Cibril hadisiyle Hızır mı anlıyorsun? Ben o veya karıştırılmış da olabilir. Ayrı yazıyor zaten. Ha, o da anlıyorum. Şimdi bu bizim peygamberimizle görüştüğünü, peygamberimiz de bu Hızır dediğini ya açıkça yazan kitap evde duruyor yani de. Bir dahaki sefere alır gelir sonu. Bir dahaki sefere onu götür. Bak mesela, bak burada getirdiğim, bak şu kitap mesela, dualar ve zikirler. Bak mesela bu dua ve zikir kitabında mesela şurada bir dua öğretmiş. Altında ne yapmış? Bak yerinin numarasını vermiş. Bakınız burada İbn-i Mace'de dua kitabı, Tirmizi Devaat, Tirmizi yine dua kitabı. Mesela bak burada yerinin numarasını vermiş. Bunların asılları burada. Açarız, bakarız. Böyle miymiş? Böyle, tamam deriz. Ebu Davud demiş mesela, bakınız burada. Böyle söylersen hiçbir şey sana zarar veremez. Ve zarar verilmemeye de layık olursun diyor. İşte şöyle yatağına girdiğiniz zaman Euzu bi kelimatillahi tammetin min ila ahir, burada bildiğimiz dua, bildiğiniz gibi sizin de. Nerede geçiyorsunuz işte bu da? Ebu Davud'da tıp bölümü 19 numaralı 19 bab nolu efendime söyleyeyim yerde geçiyor. Yine Tirmizi'de, Muvatta'da. Bakın böyle olmalı. Ki biz de buna ne yapalım? İnanalım. Bakalım yerine, numarasına. Anlaşıldı mı? Bak şu getirdiğin kitapların içerisinde şu biraz daha şey, düzgün diyebiliriz. Güzelliği, düzgünlüğü de delillere dayalı konuşmasından dolayı rahmetçi. Anlaşıldı mı? Evet. Mesela ben bir kitap okudum. Tarikatla alakalı. Subhanallah. Ama hadisi vermiş de hocam, o hadisin de kolunu bacağını kırmış. Yani zaten zaten bazen değil diye çoğu zaman da öyle yapıyorlar. Hocam, ümmetinden hiçbir kişi vahiy gelmez. Gelmeyecek. Gelseydi Hazreti Ömer'e gelirdi diyor hocam. Orada parantez açmış ki gelecek ve Hazreti Ömer'e gibisinden diye devam etmiş. Hayır. Bir de üzüldüm hocam bu hadis üzerine. Maalesef. Bazen de böyle kandırmacalar oluyor hocam, ben bunu söyleyecektim size. Eskiden kendilerine mülhem olunan insanlar vardı. Evet. Eğer bu ümmetten evet, öyle bir kimse olacak olsaydı Ömer olurdu diyor. İşte orada bir tane parantez açmış. Başka bir rivayette yine bakınız, başka bir rivayette Allah'ın sana ilham ettiği şekilde efendim konuş, hükmet söylendiğinde Ömer, ilham peygamberlere mahsustur diyor. Sus diyor karşısındakine. Tamam mı? Bunlar bizim vahiy kavramı dersinde anlatılmıştır. İlham, vahiy kavramı dersinde anlatılmıştır. onların anladığı anlamda kimseye vahiy ilham gelmez. Din adına kimseye vahiy ilham gelmez. Gelecek olsaydı Ömer'e gelirdi ki ona bile gelmemiştir. Mesela yine bir rivayette Ömer radıyallahu anhu ne diyor? Diyor ki Resulullah döneminde diyor insanlar diyor vahiy ile yakalanırlardı diyor. Artık diyor vahiy kesilmiştir diyor. Biz ancak insanları zahir olarak yaptıkları şeylerden tanıyabiliriz. Kim bize iyi görünür, iyiliği efendime söyleyeyim bize izhar olunur. Biz onu iyi tanırız. Kalplerini yarıp bakamayız diyor. Gizli işleri Allah'a mahsustur. Kimin kötü yanı bize izhar olunur ise biz onu kötü tanırız. Yani gizli hallerini biz bilemeyiz diyor. Bak bunu söyleyen Ömer'dir diyor. Peygamber döneminde diyor insanlar, bazı insanlar yakalanırlardı vahiyle. Ama şimdi vahiy kesilmiştir diyor. Biz sizi ancak zahir olan hallerinizle yakalarız. Bunu söyleyen Ömer. Bukhari'deki bir rivayet. Yani konu bütünlüğü dediğimiz bir olay var. Yani bir konu hakkında bütün delilleri göz önünde bulundurmak lazım. Mesela Ömer'e vahiy gelirmiş mi gelmez miymiş? İlham gelir mi gelmez mi? Bak bu rivayetlerin hepsini bir arada anlamaya çalışalım. Gelmez. Orada gelecek olsaydı Ömer olurdu. Kaldı ki yani Allah Resulü öyle diyor. Yani onun biraz daha ferasetli olduğu. Mesela, benden sonra eğer peygamber gelecek olsaydı Ömer gelirdi diyor. Bunu söylüyor. Diyor, hayır, nerede? Sen senin okuduğunu getir, ben de benim okuduğumu getireyim. Hodru meydan mesela. Aha ben hemen elimi uzatıyorum kırmızı kaplı kitabıma, fihristime. Hemen gösterebilirim bak. İlham gelecek olsaydı oraya da bir bakalım. Ömer'in menakibinde de olur. Tirmizi'de Ömer'in menakibi radıyallahu anhu Tirmizi'de geçiyor. Eğer benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu diyor. Anlaşıldı mı? Gelecek olsa yani burada gelmez diyor. Bütün ümmet için anlamamız gerekiyor yani. İşte gelmez. Şeyler... Gelmez. Eğer gelecek olsaydı Ömer gelirdi. Gelecek olsaydı Ömer'e gelirdi. Aslında açık net. Gelmez, hiç kimseye gelmez. Gelecek olsa Ömer'e gelirdi ilham. Bukhari hadisi bak yeri numarası burada belli. Yine bakınız mübeşşirattan başka nübüvvetten ilham alacak bir şey kalmadı. Mübeşşirat nedir ya Resulallah? Salih rüyadır diyor. Tabi. Mesela yine bakınız biraz önce Resulullah devrinde bazı kimseler vahiy ile yakalanırlardı. Zamanımızda artık vahiy kesilmiştir. Şimdi ise biz sadece yaptıklarımızdan bize zahir olanlar sebebiyle sizleri yakalarız. Bunu söyleyen Ömer bakınız. Ömer'e ilham gelseydi, vahiy gelseydi bu sözü söylemezdi değil mi? Yakalardı hemen. Tamam mı? Hemen yakalardı efendim. Peygamber gelseydi Ömer gelirdi. Tirmizi hadisi o da. Tamam mı? Cenab-ı Allah'ın sana ilham ettiği şekilde hükmet denildi. Ömer sus. İlham ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsustur. Bitti. Nurculara sen bunun gibi 50 tane hadis götür. Hayır. Nuh der, peygamber demez. Böyle işte. Maalesef. Maalesef. Şimdi bir de hocam, eğer bir hadislerde birinde de ilimden sence kapısı arıdır diyor. Ben ilmin kapısı, şehriyim. Ali'de kapısıdır. Mesela tamam diyelim, öyle kabul etsek. Bir de Allah-u Teala'ya dua ettiği, yani kendisinden sonra Kur'an'ı ezberlemeyen, tefsir olarak tam anlamıyla bilme olarak sadece Hazreti Ali'nin bildiği, diğer halifelerin bilmediği yazıyor. Allah, Şiaların uydurmaları bunlar hep. Alabilir miyiz desek nereden getirecekler? He? Yani Ali radıyallahu anhu hakkında haddi aşmamak gerekir. Yani bu dua bütün sahabiler için mi etmiştir, yoksa sadece Hazreti Ali için mi etmiştir? Ben... Bak yeri geliyor, bak yeri geliyor, bakıyorsunuz ki Ebu Bekir için radıyallahu anhu için özel bir dua. Kızı için özel bir dua. Osman için bir bakıyorsun ayrı özel bir dua. Ali için farklı bir dua. Ömer için farklı. Yani bunlar, bunların hepsi farklı farklı özellikleri olan insanlardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? Onlara dua ediyor. Ama bu birinin birinden üstün olduğu anlamına gelmez senin o söylediğin. Ha, üstünlük bir bakıyorsunuz ki ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'in hepsinden üstün olduğunu söylüyor. Bak, tabi ümmetin imanı bir kefeye, Ebu Bekir'in imanı bir kefeye, Ebu Bekir'in ki ağır basar. Benim olmadığım yerde tabi diyor. Ondan sonra Ebu Bekir ve benim olmadığım bir yerde Ömer'in imanı bir kefeye, ümmetin bir kefeye, kimin ki ağır basıyor? Yine Ömer'in ki ağır basıyor. Tamam mı? Hatta burada ne yazdıracakmış Allah Resulü o şeyde? Yazdırmış mı? Ne yazdıracaktı? Peki ne yazdıracaktı? Halifenin kim olacağını mı yazdıracakmış? Kim biliyor? Kim diyor onu? Peygamberin onu yazdıracağını kim diyor? Ben sadece Hulefai Raşid'inle gelecek, onlara itaat edin diyor. Doğru mu? Hayır hayır. Hayır hayır. Orada bak şimdi, peygamberin Buhari hadisidir bu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalandığı bir dönemde bana bir kağıt kalem getirin. İşte Allah Resulü şu an ne dediğini bilmiyor. İşte şu, bu bir kargaşa oluyor. Getirilmiyor. Ne yazdıracaktı peygamberimiz orada? Benim kitabımda kesin bir şey yazmıyor. Şunu yazdıracak diye bir yazı yok. Ne yazdır? Tamam, Buhari'de aynen bu yazı. Evet. Ne yazdıracaktı? Şimdi insanlara bırakırsan, Şialara bırakırsan orada ne yazdıracak değil mi? Benden sonra Ali'ye. Halbuki bak, halbuki bakınız. Zaten onlara der onlar. Bekir'e diyor, söyleyeceği zaman diyor, Ali'yi söylemesin diye diyor. Ayşe validemiz de peygamberimizin diyor, kafasını diyor, göğsüne yasladı, konuşmasını engeller diyor. Bak bak bak. Görüyor musun? Arada perde vardı diyor. Ayşe, görün bak Ayşe validemize. Ayşe validemize yapılan şeye bak bak bak. Peygamberimiz konuşacakmış da ağzını yapıştırmış ki konuşmasın. O da gözleriyle direkt Hazreti Ali'ye bakmış. Ondan yazdığı bu şekilde yazdı. Yok, gayet açık ve net bir şekilde. Sağlığı döneminde, hasta da değildi. Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyun diye hadis var. Evet, o kitap şu anda bende de var. Benden sonra Ebu Bekir ve Ömer'e uyun. Orada ne yazdıracaktı? Tamamlanmış bir din. Yani dinin haricinde bir şey mi yazdıracaktı? Yoksa nasihat mi edecekti? Mesela Allah Resulü hastalandığına yakın, kölelerinize dikkat edin, namazınıza dikkat edin. Öncekilere yine aynen vurgu yapıyor. Elinizin altındakilerinize dikkat edin, namazınıza dikkat edin. Sakın kabirleri mescit haline getirmeyin. Yani bunlar daha önce de söylenmiş. O an iyice gidecek işte. Yani nasihat ediyor. Yani siz söylenmesi gereken, dinle alakalı söylenmesi gereken bir şey vardı da söyleyemeden gitti. Tüh. Böyle mi? Ya azıcık düşün bak. Yani şimdi bunları onlara da söyleriz. Yani dinle alakalı söylenmesi gereken bir şey vardı. Ayşe validemiz buna mani oldu. Ağzını sıktı. İyi ki gırtlağını sıktı dememişler. He, söylemesin diye. Yani bunlar ısrar ediyorlar. Şia eder. Yani affedersin, eşek nasıl inadında ısrar eder? İnat, eşek normal bir şey. Şia bu normal. Ayşe'ye, Ömer'e, şuna buna. Onların mı? Onların şeyleri, mehdileri saklıyor ya, uyuyor istirahat halinde, o sonradan çıkacak. Daha büyümedi onlara göre. Neyse, biraz önceki ben rivayeti bak, yeriyle numarasıyla. Ümmetimin içerisinde ümmetime karşı en merhametli Ebu Bekir'dir. Allah'ın dininde kafir ve münafıklara karşı en şiddetlisi Ömer'dir. En hayırlısı Osman'dır. En güzel hüküm vereni Ali'dir. Miras taksimini en iyi bilen Zeyd bin Sabit'tir. En güzel Kur'an okuyan Ubey ibn Ka'b'dır. Haram ve halalı en iyi bilen Muaz'dır. Dikkat edin, her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır diyor. Hadiste teker teker Peygamberimiz söylüyor, bakınız. Yani her birinin farklı bir özelliği, güzelliği var. Hepsinden Allah razı olsun ki olmuştur. Tamam mı? Kalkıp da Şia'nın yaptığı gibi böyle hissi nefsi tavırlarla ona cephe al, ona şunu de buna. Bunlar ne insanlığa ne de Müslümanlığa yakışacak bir şey değildir. Tamam mı? Zaten, evet, onu da al gel. Evet. Şimdi biz kitapta yazılıydı, şöyleydi, böyleydiğinden ziyade biz elhamdülillah, biz hadis denildiği zaman hadis bir metin ve bir senetten ibaret. Efendime söyleyeyim, senedin Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sıkı ravilerle yani ulaştırılması gerekir. Sahih bir hadis olması için biz bunu ancak kabul ederiz. Tabii kural, kaide budur. Böyle peygamber söyledi deyip veya hadisi şerif deyip işte herhangi bir söze hadis şerif diyemeyiz. Hadisin bir senedi olur. Peygambere nispet edilen, nerede geçmiş, sahih mi, gayri sahih mi, bunlar bizim için çok önemlidir. Hocam burada peki sizin şeylerinizde, bilgilerinizde Eyüp Sultan diye bir sahabe var mıydı? Eyüp el Ensari. Eyüp Sultan mı? Eyüp el Ensari. Eyüp el Ensari İstanbul'da şu an. Mevzu da şeyden çıktı hocam. Peygamber kişi olarak, yani isim olarak söylemeyip de kendisinden sonraki haber verdiği tek kişi bizim okuduğumuz hadislerde Fatih Sultan Mehmet'tir. Ha şey diyorsun. İstanbul'u fethede. Abi uydurma. O uydurma. Şu var mesela, Müslim'de şöyle bir hadis var. Şüphesiz ki Roma ve Konstantiniye fethedilecektir. Bu kadar. Ha, bu kadar ama o uydurma, o uydurma sözde, o uydurma hadiste, tabii onu söyleyecektim işte, uydurma olan odur. Yani İstanbul fethedilecektir, işte onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır, böyle bir rivayet var ama sahih bir rivayet değil. Sahih bir rivayet değildir. Velev ki olsa bile, bakınız şimdi diyelim ki Fatih Sultan Mehmet peygamberin haber verdiği gibi İstanbul'u fethetmiş. Şimdi bunlarla biz neyi kastediyoruz? Aslında biz yani bizim görevimiz olan şeylerle uğraşmıyoruz. Yani Fatih Sultan Mehmet iyiydi, kötüydü, işte Allah Resulü onun hakkında şöyle demiş, böyle demiş. Şu an bize lazım olacak bir şey değil ki bu. Mehdi'ydi, Hızır'dı. Yani bunlar yeri gelir tamam konuşulur ama şu an bizim sahih bir akideye ihtiyacımız var. Tevhide ihtiyacımız var. Yani imani mevzularda şirksiz, yani selim bir fıtrata uygun akidemizin olması lazım. İmanımızın olması gerekir. Biz bunların üzerinde duracağız. Delille hareket edeceğiz. Dinimizi delillere dayandırarak hareket etmemiz gerekir. Yani bize lazım olan şeyleri bırakıp da vurdu, kırdı falan filana, işte geçmişte niye böyle dedi, niye gözünün üstünde kaşı var dedi falan. Bunlar bize asla fayda getirmez. İlim ehlinin dediği gibi, onlar kılıçlarını kana buladılar, siz bari dilinizi kana bulamayın. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Ensar'ı övüyor, muhacirleri övüyor. Ardından da diyor ki, ondan sonra, onlardan sonra gelenler derler ki, yani sahabe dönemindeki işte Ensar, muhacir, bunlardan sonra gelenler derler ki, ya Rabbi bizi ve bizden önceki kardeşlerimizi bağışla. İçimizde onlara karşı bir kin bırakma. Biz şimdi ne muhaciriyiz ne ensarız. Öyle mi? Biz onlardan sonra gelen insanlarız. Bize düşen neymiş? Bizden öncekileri için af ve mağfiret dilemek, onlara karşı kin beslememek. İman eden kardeşlerimize. Ama bu ayete ters hareket ediyor Şia. Önceki iman eden insanlara karşı ne yapıyorlar? Kin besliyorlar. Tabi. İmanın alameti ensarı sevmek, münafıklığın alameti ise onlara buğz etmektir. Onlar buğz ediyorlar sahabeye. Kişileri tam bilmedim daha. Ben sormaktaki gayem bu. Hani ola ki Allah'ın yani ashabındandır. Biz onu kötü okumuşuzdur. Buğz ederiz. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Yani adımlarımızı ihtiyatlı atmamız lazım. Yani. Tedbirli hareket etmemiz lazım. Güzel bir şey. Ama bu müsbette de menfide de, yani insanları tenkit ederken de, tasvip ederken de kullanmamız gereken güzel bir metot olmalı. Yani birileri ha bu Allah dostudur derken haşa Allah adına da karar vermiş olabiliriz. Allah düşmanı olan bir insana Allah dostu dersen Allah buna kızar mı? Kızar değil mi? Allah'ın dostu olan bir insana kalkar Allah düşmanı dersinse Allah buna da kızar. Öyleyse ne yapacağız? Allah dostlarını, onların vasıflarını iyi tanıyacağız. Bu hadistir dediğiniz şey, Allah Resulü'nün söylemediği bir söz olursa, Allah Resulü'ne iftira etmiş oluruz, cehennemde oturacağımız yere hazırlanırız Allah korusun. Ha, diğer taraftan, Allah Resulü'nün sözü olup, aklımıza, mantığımıza uymuyor diye, onu reddeder, onu inkar edersek, bu da bizim için cehennemi boylayacağımız kötü bir amel olmuş olur. Onun için dikkatli olmamız gerekir. İhtiyatlı davranmamız lazım. Öyle mi? Uyanık davranmamız lazım. Sağlıklı bir din öğrenmek için, yaşamak için daha doğrusu ne yapılması gerekir? Biz önce buradan başlayarak inşallah yani hedefe doğru ilerleyeceğiz. Birincisi delille hareket edeceğiz. İkincisi delil denilince aklımıza ne gelmelidir? Üçüncüsü delilleri birbiriyle konuşturmak ki bu üç esas benim için çok önemlidir. Bütün Müslümanlar için çok önemlidir. Bunu ben sık sık anlatırım. Sağlıklı bir din yaşamak için neye ihtiyacımız var? Ne yapmamız gerekir? Bir Müslümanın nereden başlaması lazım? Birincisi delille hareket etmelidir. Körü körüne hareket etmeyecek. İkincisi delil denilince falan kitabın falan sayfası mı işte getirdin kitapları açıp bakıyoruz. Bu mu yoksa delil denilince Kur'an ve sünnet mi aklımıza gelecek? Kur'an ve sünnet akla gelmelidir. Ondan sonra delilleri birbiriyle konuşturmak kuralı. Bu da çok önemlidir. Namaz kıldır, Kur'an nasıl kılınacağını sünnet söyler. Öyle mi? Zekat verdir, nasıl, nerede, ne şekil, hangi malda ne kadar, bir malın üzerinden ne kadar zaman geçer ki zekata malik olsun, sünnet söyleyecektir. Yani yumurta tavuktan, tavuk yumurtadan çıkar hesabı, delilleri birbiriyle konuşturacağız. Bu da çok önemli kuraldır. Hayır. Hayır. Bukhari tektir. Müslim tektir. Hayır. O gibi şeyler şimdi Ufak tefek tahrifler önemli değil. Yani bu işin içerisinde olan insanlar bunu anlarlar. Mesela Kur'an sünneti kendisine şiar edinen, Kur'an'ı sünnetle konuşturan bir insan bir ayeti ele aldığı zaman o ayetten ne kastediliyor hadislerde bunu anlar. Mealde yanlışlık dahi yapsalar hadislerdeki ifadelere baktığı zaman ya sanki bir terslik mi var diye bunu düzeltir insan. Allah'ın gökte olduğunu anlatan bir sürü hadis vardır. Bakarsınız ki meallerde biraz ne yapmışlar? Kolu bacağı kırılmış ayetin. Tahrif edilmişti. Mesela gökte olan meleklerin sizin üzerinize taş yağdıran bir rüzgar göndermesinden emin mi oldunuz? Halbuki hadislerde gayet açık ve net bir şekilde gökte olan Allah'tır. Arşının üzerindedir. Ne yaparsın? Bakarsın ya Allah Allah sanki bir tezat mı var burada gökte olan melekler derken orada bunu söylüyor. Araştırsın bir bakarsın ki ha bunu yanlış meallendirmişler. Şimdi orada melek ifadesi falan geçmez. İkisini yan yana getirdiğiniz zaman Ahmet'im Kur'an'ı ve sünneti ele alıp ikisini beraber birbiriyle konuşturarak ele alırsanız probleminiz olmaz Allah'ın izniyle. Cüz'i problemler ki onlar da artık yavaş yavaş aşağıya doğru kendini çeker. Evet. Tabii. Yani bazı ufak tefek şeyler yapıyorlar. Ama düzeltilir bu. Yani delille hareket eden insanlar bunu düzeltirler. Allah onlara yardım ediyor hem de. Karşılarına çıkarıyor. Yani yeter ki samimi ol, ihlaslı ol, araştır, soruştur, vesilelere sarılmaya çalış. Allah karşına çıkarıyor bir şeyler. Cinsellikle alakalı. Derken evlilikteki şeyimiz yani. Bunu sorayım. Böyle bir kitabımız var mı hocam yani okuyabileceğim, bize tavsiye edebileceğiniz, yardımcı olabileceğiniz?